Ku ingat kasihku yang jauh dariku. Oh, di kau yang selalu ku rindu, ku rindu. Terimalah salamku bersama doaku. Oh, ku kirim untukmu sayang, oh sayang. Walaupun kau jauh dariku, dariku sayang. Kasihku padamu takkan hilang, takkan hilang. Ku ingat kasihku yang jauh dariku. Oh, di kau yang selalu ku rindu, ku rindu. Walaupun kau jauh dariku, dariku sayang. Kasihku padamu takkan hilang, takkan hilang. Ku ingat kasihku yang jauh.